وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الرابع والثمانون بعد المئة، حديث 184 عن جابر بن عبد الله، أو الثالث، الحديث 83 بعد المئة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إمبوكيوا أبو الدرداء رضي الله عنه أنا سمع tulitoka na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani, fi harrin shadid, katika joto kali, hatta in kana ahaduna la yadhu ala ra'sihi, la yadhu yadahu ala ra'sihi min shiddati alharr, mpaka ikawa mmoja wetu huweka mkono wake juu ya kichwa chake kutokana na joto kali. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حقنا كتكسيسي لفنجا إسبقوا متم و الله صلى الله عليه وسلم نعبد الله بن رواحة. يعني وينجين ووتي لكوها كفنجا نمتم صلى الله عليه وسلم بكياك نعبد الله بن رواحة. يقول الشيخ البسام: Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na masahaba wake katika mwezi wa Ramadhan, fi ayamin shadidatil har, katika siku zilizokuwa na joto kali. Kutokana na joto hilo, lam yasum minhum illa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawah al-Ansari radiyallahu anhu, hakuna katika wao aliyefunga isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam نا عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه. فهما تحمل الشدة وصام، واو ولتحمل وزيته ونوجومه وصوم وكفنجا، مما يدل على جواز الصيام في السفر. هي نفهمشا كوانبا إنفا كفنجا سفريني، وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حد التهلكة. Japo kuwa hilo pamoja na uzito ambao haufikii mpaka wa mtu kufa, ni uzito kufunga katika joto kali, lakini uzito wenyewe haufikii ila haddi tahaluka, kwamba mtu afariki kwa uzito huo, yajuzu kufunga. Kwa kama tulivyosema jana, yote mawili yanafaa, yajuzu kufunga na yajuzu kufungua safarini, kwa anayeona kwamba anaweza kuvumilia uzito wa safari anaweza akafunga na si vibaya, ama ambaye anaona uzito kufunga safarini ni mashaka juu yake, anaruhusiwa kufungua wala hakuna madhambi. Alhadithu rabi wa thamanun baada almia an Jabir ibn Abdillahi radiyallahu anuhuma qal: kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar faraa zihaman wa rajulan qad dhullila alayhi. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam safarini, akaona ziham, kusanyiko wa watu, na mtu mmoja amefunikwa, wakaona msongamano wa watu, wa rajulan qad dhullila alayhi, akamuona mtu mmoja hapo amefunikwa na wenzake. Faqala ma hadha, mtume akasema nini hili? Qalu saim, masahaba akamwambia yule ni mwenye kufunga. Mtume akasema: laysa min albirri siyamu fi safar, sio vizuri kufunga safarini. Wa fi lafdhi li muslim: alaykum bi rukhsati llah allati rakhasa lakum, jilazimisheni na ruhusa ya Allah aliyokuruhusuni. Alaykum bi rukhsati llah allati rakhasa lakum, jilazimisheni kuchukua na kutekeleza ruhusa ya Allah aliyokuruhusuni kufungua safarini, isifikie mpaka mmoja anafunikwa na watu kwa sababu ya jua kali na joto kali, hawezi akatahammal, isifikie hivyo. Ndio mtume akasema laysa min albirri siyamu fi safar, sio vizuri na si katika wema kufunga safarini. Yakulu Sheikh Al-Bassam: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره أليكو أمتمي والله صلى الله عليه وسلم كتك موجة سفاري ذاك فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ذلل عليه akaona watu wamesongamana na akamuona mtu mmoja amefunikwa na wenzake fasaalahum an amrihi akawauliza masahaba kuhusu jambo la mtu yule aliyefunikwa faqalu innahu saim wa balagha bihi dhama hadha alhadda wakasema huu ni mwenye kufunga na kiu kimemfikia hadi hii mpaka huu wa kufunikwa فقال الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم ان الصيام في السفر ليس من البر متومي akasema kufunga safarini sio vizuri walakin alaykum bi rukhsati Allah allati rakhasa lakum lakini jilazimisheni kuchukua na kutekeleza ruhusa ya Allah aliyokuruhusuni kufungua safarini faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukharini rukhsa meambiwa muichukue kwa hiyo isifikie hadi hii kwamba mtu anafunikwa na wenzake kutokana na jua kali ni uzito kufunga safarini mtu anaruhusiwa kufungua fa huwa lam yurid minkum bi ibadatihi ta'dhiba anfusikum Allah hakuwatakia nyinyi kwa ibada zake kuziadhibu nafsi zenu Allah hakusudi hivyo yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah hakuwatakia uzito bali anawatakia wepesi katika ibada zake katika faida za hadithi hii jawazu siyami fi safar kujuzu kufunga safarini wa jawazu al-akhdhi bir-rukhsati bil-fitri na pia kujuzu kuchukua ruhusa ya Allah ya kufungua pili anna siyama fi safar laysa birran wa inma yujzi'u wa yasqutu al-wajib kufunga safarini si katika wema sio vizuri lakini inatosheleza mtu akifunga safarini inatosheleza na wajibu unaondoka akifunga safarini saumu yake ni sahihi wala haambiwi lazima afungue lakini anna al-afdala ityanu rukhasillahi ta'ala allati khaffafa biha ala ibadihi bora zaidi ni kutekeleza ruhusa za Allah ambazo amewahafifishia waja wake vizuri zaidi na bora zaidi ni mtu kutekeleza ruhusa hizi na kuchukua ruhusa za Allah kwamba kufungua safarini na mtume anasema inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu Allah anapenda zifuatwe na zitekelezwe ruhusa zake Allah anapenda jambo hilo la mtu kutekeleza ruhusa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiruhusu bila kujilazimisha na uzito wa safari na kiu cha safarini na joto la safarini bila kujilazimisha hivyo vizuri ni kufungua halafu kuja kulipa baada ya Ramadhani yakulu Sheikh al-Bassam huna hapa ameeleza ikhtilafu za maulama katika swala hili kwamba lipi bora ni kufungua ndio bora au kufunga ndio bora safarini maulama wamehtalifiana katika jambo hili lakini kubwa zaidi ni kuchukua kwamba yote mawili yanafaa na bora zaidi ni kushikamana na ruhusa yote mawili yanafaa na bora zaidi ni kushikamana na ruhusa hapa Sheikh anasema faida amma miqdaru safar alladhi yubahu fihi alfitr wa qasru as-salah faqad ikhtalafa al-ulama fi tahdidihi والصحيح انه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها ni safari gani hiyo ambayo mtu anaruhusiwa kufungua au mtu anaruhusiwa kupunguza sala ni kwamba maulama wamehtalifiana lakini walioweka masafa maalumu walioweka kilomita maalumu za kufungua au za kupunguza sala hawana dalili ya kuweka mpaka huo na kiasi hicho cha kuweka kilomita fulani hakuna hadithi inoweka iliyoweka kilomita fulani za kufungua au za kupunguza sala isipokuwa tu Sheikh al-Bassam na ndio kauli rajih kwamba ma'udda safaran ubiha fihi ar-rukhasu as-safariyah mahali ambapo inahesabiwa ni safari hapo ndio ambapo uhalalishwa kufungua na uhalalishwa kupunguza sala. Kila mahali ambapo watu wa mjini wanapaita ni safari, hapo ndio ambapo yajuzu kupunguza sala na yajuzu kufungua wakati mtu akisafiri kwenda mahali hapo. Ama mahali ambapo watu wamewafikiana kwamba sio safari, hapo haijuzu kufungua wakati wa Ramadhani wala haijuzu kupunguza sala. Wallahu a'lam.